ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือความสุขชั่วคราวกับความสุขถาวรความสุขชั่วคราวก็คือความสุขทางกายความสุขถาวรก็คือความสุขทางใจความสุขทางกายชั่วคราวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เสพก็เป็นของชั่วคราวมีวันเสื่อมมีวันหมดไปความสุขทางใจเป็นความสุขที่ถาวรเพราะใจเป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปและสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาก็คือธรรมเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอยู่กับใจไปตลอดให้ใจมีความสุขไปตลอดนักปราชญ์คนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงเลือกเอาความสุขที่ถาวรแต่คนไม่ฉลาดหรือคนโง่อย่างพวกเราก็จะเลือกเอาความสุขชั่วคราวเพราะความสุขชั่วคราวนี้มันง่ายกว่าการเอาความสุขที่ถาวรความสุขชั่วคราวนี้มันเป็นความสุขต้นแต่ทุกปลายส่วนความสุขที่ถาวรนี้เป็นความสุขที่ทุกตอนต้นและไปสุขตอนปลายคนจึงไม่ค่อยชอบหาความสุขที่ถาวรกันชอบหาความสุขชั่วคราวกันคือขอไปตายเอาดาบหน้าวันนี้ขอให้มีความสุขก่อนส่วนพรุ่งนี้จะทุกข์ก็ค่อยว่ากันพอถึงวันที่เจอความทุกข์ก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้ตัวเองก็ช่วยตนเองไม่ได้ก็ต้องมีแต่ความทุกข์เช่นตอนที่ร่างกายเข้าสู่ชราภาพร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายต้องตายไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์บางคนทนกับสภาพของความทุกข์เหล่านั้นไม่ได้ก็ถึงกับคิดฆ่าตัวตายนี่เป็นเพราะว่าไม่เชื่อนักปราชญ์ไม่เข้าหานักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกถ้าเชื่อแล้วเข้าหาก็จะได้ยินได้ฟังวิธีสร้างความสุขที่ถาวรแล้วจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตและก็จะไม่ทุกข์เลยหลังจากที่ได้สร้างความสุขที่ถาวรนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วจะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันตสาวกอย่าเชื่อแบบไม่ปฏิบัติตามอย่าเชื่อแบบกราบไหว้เฉยๆ ต้องเชื่อแบบปฏิบัติตามท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรท่านได้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่เชื่อแต่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติเพียงส่วนที่ชอบใจส่วนที่ง่ายส่วนที่ไม่ยากถ้าเชื่อแบบนั้นปฏิบัติแบบนั้นก็จะได้ผลไม่มากถ้าอยากจะได้ผลอย่างเต็มที่ก็ต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้กระทำกันมาท่านยุติการหาความสุขชั่วคราวกันท่านมุ่งไปสู่การหาความสุขที่ถาวรกันท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราเป็นปุถุชนเหมือนกันตอนที่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติท่านก็อยู่กับความสุขชั่วคราวแต่ท่านพอได้ทราบว่าเป็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะรู้ว่าเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้ท่านก็เลยหาความสุขแบบถาวรดีกว่ายอมทุกข์ยากลำบากทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องหยุดหาความสุขชั่วคราวเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วจะเลิกจะไม่เสพยาเสพติดเวลาที่หยุดเวลาที่ไม่เสพนี้เป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อลองติดอะไรแล้วเวลาเลิกนี้มันจะทุกข์ทรมานใจแต่ผลที่ได้รับหลังจากที่หายจากการติดแล้วมันดีกว่าที่จะได้จากการเสพสิ่งที่ติดอยู่เรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ต้องการความสุขที่ถาวรจึงต้องยอมทนทุกข์ทรมานไปกับการยุติหาความสุขชั่วคราวคือยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อ3ก็คือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นศีลข้อ6ก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นของร่างกายรับประทานพอประมาณรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องรับประทานมากเอาแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรับประทานอาหารอีกต่อไปสำหรับวันนั้นเพราะไม่จำเป็นถ้ารับประทานก็แสดงว่ารับประทานด้วยความอยากด้วยความติดในรสชาติของอาหารก็เป็นการหาความสุขชั่วคราวเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะในช่วงบ่ายๆเย็นๆก็จะอยากรับประทานอาหารแต่เมื่อได้รักษาศีล8แล้วก็จะไม่สามารถรับประทานได้ก็ต้องยอมทนทุกข์ไปกับการที่ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อค่ำมื้อเย็น แต่มันเป็นความทุกข์ชั่วคราวเพราะถ้าได้มาทำใจให้สงบได้มาสร้างความสุขที่ถาวรขึ้นมาภายในใจความทุกข์ทรมานนั้นก็จะหายไปศีลข้อ7ก็เช่นเดียวกันศีลข้อ7ก็คือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการได้ไปดูไปฟังมหรสพบันเทิงต่างๆหรือจากการได้เสริมสวยความงามของทางร่างกายแล้วก็ศีลข้อที่8ก็คือละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอนมากเกินความจำเป็นการหลับนอนกับการรับประทานอาหารนี่ก็ทำเพื่อร่างกายเท่านั้นก็ไม่ต้องนอนมากเกินไปไม่ต้องรับประทานมากเกินไปร่างกายธรรมดาต้องการพักผ่อนวันละ4-5ชั่วโมงก็พอแล้วการที่จะไม่นอนมากเกินไปก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงที่สุขที่สบายให้นอนบนพื้นแข็งเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนพื้นแข็งๆแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆมีความสุขมีความสบายก็จะนอนต่อจะทำให้ไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทางกายที่เป็นความสุขที่ถาวรนี่คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่จะหาความสุขที่ถาวรจะเปลี่ยนจากการหาความสุขชั่วคราวไปสู่ความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนนี้ท่านก็ติดอยู่กับการหาความสุขชั่วคราวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เมื่อท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะตามมาที่จะต้องไม่มีวันที่จะได้หาความสุขทางร่างกายท่านก็คิดว่าควรที่จะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขดีกว่าไปหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรดีกว่าแต่ก็ต้องยอมทุกข์กับการที่จะต้องยุติการหาความสุขชั่วคราวและทุกข์กับการที่จะต้องสร้างความสุขที่ถาวรมีทุกข์อยู่สองชั้นทุกข์ชั้นที่หนึ่งก็คือทุกข์ที่เกิดจากการละเว้นการหาความสุขทางร่างกายทุกข์ชั้นที่สองก็เกิดจากการที่จะต้องสร้างความสุขทางใจเพราะมันไม่ได้มาแบบฝนฟ้าอากาศที่จะตกลงมาเองพอต้องการมันก็จะมามันเป็นความสุขที่ต้องสร้างกันขึ้นมาต้องมีการต่อสู้กับอุปสรรคขวางกั้นต่างๆเช่นนิวรณ์ตัวที่จะมากีดขวางการทำใจให้สงบเวลาเจอนิวรณ์นี้ก็จะเจอความทุกข์ยากลำบากพยายามนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบใจมีเรื่องว้าวุ่นขุ่นมัวอะไรต่างๆมาคอยกีดมาคอยขวางอยู่เรื่อยๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการที่รุนแรงที่สะเทือนต่อจิตใจเพื่อที่จะทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นการสร้างความสุขทางใจนี่คือเรื่องของความทุกข์ยากลำบากของการสร้างความสุขที่ถาวรแต่ถ้าสามารถสร้างจนสำเร็จแล้วความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จะหายไปหมดและความสุขที่ถาวรที่ได้รับนี้ก็จะคุ้มค่ากับความทุกข์ยากลำบากพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านไม่ได้ต่างจากพวกเรา พวกเราอย่าไปคิดว่าเรากับพระพุทธเจ้านี้มีความแตกต่างกันในขั้นตอนที่ปฏิบัตินี้เหมือนกันตอนที่ท่านยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในขณะนี้ที่ติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่จะต้องยุติการหานี้ท่านก็ต้องทุกข์เหมือนกับที่พวกเราทุกข์กันแต่ท่านเป็นคนฉลาดท่านเห็นผลที่จะตามมาต่อไปว่ามันเป็นผลที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันความทุกข์นี้ขอให้คิดว่าเป็นการลงทุนเวลาเราทำมาค้าขายนี่เราต้องมีการลงทุนก่อนเมื่อเรามีการลงทุนแล้วเราค้าขายไปถ้าการค้าขายของเราสำเร็จเราก็จะได้กำไรเราก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อค่าที่เราลงทุนไปแต่ถ้าเราไม่ยอมลงทุนนี่เราก็จะไม่มีวันได้ผลตอบแทนกลับคืนมาถ้าเราไม่ยอมทุกข์กับการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่ยอมทุกข์กับการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคที่มาคอยขวางกั้นการทำใจให้สงบการสร้างความสุขทางใจเราก็จะไม่มีวันที่จะได้ความสุขที่ถาวรได้เราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เป็นกิเลสเป็นปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราในตอนนี้แต่ท่านยอมที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาท่านยอมที่จะยุติการหาความสุขชั่วคราวยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขทางใจสละบ้านเรือนสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรียกว่าเป็นการทำทานนี่คือความหมายของการทำทานในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการสละทรัพย์สมบัติทั้งหลายสละทรัพย์เพื่อทำสละความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์นี้เพื่อแลกกับการได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมท่านสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นคนธรรมดาสามัญมีสมบัติข้าวของมากน้อยเพียงไรก็สละไปหมดเพราะว่าถ้าไม่สละก็จะติดอยู่กับการดูแลรักษาติดอยู่กับการหาติดอยู่กับการใช้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขที่ถาวรคือความสุขทางใจท่านก็เลยสละบ้านสละเรือนสละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละลูกสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่พอท่านสละสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ไปอยู่ไปถือศีลกันไปถือศีล8กันอย่างน้อยถือศีล8ศีล10อันนี้เป็นศีลของนักบวชคือการยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ใช้กับการหาความสุขเหล่านี้มาหาความสุขทางใจจะได้มีเวลาไปปีกวิเวกก็อยู่ตามลำพังไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะการที่อยู่ใกล้นั้นจะทำให้เกิดแรงดึงดูดต่อกันนั่นเองเหมือนไฟกับน้ำมันถ้าอยู่ใกล้กันก็มีโอกาสที่จะลุกไหม้ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้เขาจึงมักจะแยก ที่เก็บของน้ำมันกับไฟไว้ไม่ให้อยู่ใกล้กันฉันใดผู้ที่ต้องการละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้ให้อยู่ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต้องไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นสถานที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เคยเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ได้เห็นจากการอยู่ที่ปีกวิเวกนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่คอยเสพจึงต้องออกจากบ้านเรือนกันแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพราะเป็นที่ที่ปลอดภัยจากการลุกลามของไฟของลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เองนี่เรียกว่าเป็นการปลีกวิเวกเพราะว่าไม่ต้องการที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกต่อไปเพื่อที่จะได้กำจัดอุปสรรคที่จะมาขวางการสร้างความสุขทางใจก็คือกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ความอยากเสพมันก็ยังมีอยู่ภายในใจและมันก็ไม่ยอมตายไปอย่างง่ายๆเมื่อได้ปลีกวิเวกแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาควบคุมกามฉันทะนี้คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดไว้ให้ได้หยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ไปคิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจจนทำให้ไม่สามารถทนอยู่ในที่ปีกวิเวกนั้นได้เพราะความอยากนี้มันจะฉุดลากให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดังนั้นเมื่อปีกวิเวกแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องหมั่นเจริญสติคือทำที่จะทำให้ใจไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เช่นให้เราลึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าพุทธานุสติก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสได้กามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทำงานไม่ได้เพราะมันต้องใช้ความคิดเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดกามฉันทะขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่ได้ไปปลีกวิเวกแล้วสิ่งที่ต้องพยายามทำต้องหมั่นพยายามทำให้มากก็คือการเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ความคิดนี้คิดไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าใช้พุทธานุสติถ้าใช้มรณานุสติก็ให้ระลึกถึงความตายไปเรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายไปหาความสุขได้มามากได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วเดี๋ยวก็จะหาไม่ได้แล้วพอเวลาหาไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเรียกว่าการใช้มรณานุสติระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆหรือจะใช้กายกตาสติก็คือการดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปอยู่เรื่อยๆไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ใจก็จดจ่อเฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ส่งไปหาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้อยู่กับร่างกายไปกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังนั่งกำลังทำอะไรรับประทานอาหาร อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวทำความสะอาดปัดกวาดถูกวาดถูซักเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะไม่มีแล้วพอเวลาที่ไม่ต้องทำภารกิจก็ให้มีสติอยู่กับการเดินจงกรมหรือเวลานั่งก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลานั่งหลับตาแล้วก็ให้ดูลมที่ปลายจมูกเวลาลมหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ลมลมจะสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นลมจะยาวก็รู้ว่ายาวลมจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปให้สักแต่ว่ารู้ให้มีสติอยู่กับการรู้เฉยๆไปถ้าไม่มีลมเหลืออยู่ก็ให้รู้เฉยๆไปให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็ให้อยู่กับความรู้เฉยๆนี้ไปประคับประคองให้รู้เฉยๆไปแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบวูบลงไปในที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหลังจากนั้นจิตก็จะนิ่งสบายถ้านิ่งได้เดี๋ยวเดียวก็เรียกว่าขณิกะนิ่งแล้วก็ถอนออกมากลับมารับรู้ลมหายใจมารับรู้เรื่องร่างกายมาคิดถึงเรื่องต่างๆอันนี้เรียกว่าได้ออกจากความสงบแล้วขณะที่อยู่ในความสงบนี้มันจะไม่ได้คิดปรุงแต่งจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าอยู่นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เดียวเดียวแล้วถอนออกมาก็เรียกว่าขณิกะสมาธิถ้าอยู่ถ้ารวมแล้วไม่ถอนออกมาแต่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆออกไปรับรู้นิมิตต่างๆรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในสมาธินั้นเราก็เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เป็นที่ไปรับรู้เรื่องของโลกทิพย์นั่นเองรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์คือมีตาทิพย์มีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงที่เสียงที่หูธรรมดาไม่ได้ยินสามารถเห็นรูปที่ตาธรรมดามองไม่เห็นก็จะได้สัมผัสกับกายทิพย์ต่างๆเช่นเทวดาหรือบรรดาดวงวิญญาณต่างๆที่ยังล่องลอยอยู่ที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานพวกนี้เขาก็จะมีเป็นดวงวิญญาณเขาก็จะสามารถติดต่อสนทนากับผู้ที่มีอุปจารสมาธินี้ได้แต่สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างความสุขที่ถาวรนั้นจะต้องระวัดระวังไม่ปล่อยให้ใจออกไปในทางของสมาธิแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นนิสัยหรือเป็นวาสนาที่เวลาจิตสงบแล้วจิตจะออกไปรู้เรื่องนิมิตต่างๆนี้ท่านสอนว่าให้ดึงกลับเข้ามาอย่าตามไปอย่าปล่อยให้ไปเพราะว่าสมาธิแบบนี้ไม่ได้มีอุเบกขาจะไม่มีกำลังที่จะทำให้จิตมีพลังไว้ในการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ทำลายสิ่งที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสิ่งที่มาขัดขวางการสร้างความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาต่างๆจะฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆได้นี้จำเป็นจะต้องมีสมาธิแบบนิ่งๆแบบที่มีอุเบกขาไม่มีนิมิตอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าออกไปรับรู้นิมิตต่างๆนี้ใจก็ยังไม่นิ่งนั่นเองใจก็ไปทำงานต่อ แทนที่จะไปดูรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายก็ไปดูนิมิตต่างๆทางใจแทนใจก็จะไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่มาทำลายความสงบที่แท้จริงที่ถาวรดังนั้นถ้าเกิดเป็นจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติที่เวลาจิตสงบแล้วไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ตั้งอยู่ในอุเบกขาออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็ต้องดึงกลับเข้ามาอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องราวเหล่านี้ท่านบอกว่าความสามารถเหล่านี้มันยังอยู่กับเราต่อไปถ้าเรามีความสามารถที่จะออกไปมีตาทิพย์หูทิพย์มีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่หายไปแต่เราไม่ควรที่ไปสนใจไปใช้มันในขณะที่กำลังเจริญภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาให้ดึงใจกลับเข้ามาอยู่ในสมาธิที่นิ่งที่เฉยที่เป็นอุเบกขาปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นนานๆเพื่อจะได้สร้างกำลังหยุดของใจไว้เพราะว่าเวลาออกไปเผชิญกับกิเลสตัณหาจะได้หยุดกิเลสตัณหาได้นั่นเองจะได้ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจหลังจากที่ได้ทำลายกิเลสตัณหาหมดไปแล้วนี้จะมาใช้อุปจารสมาธิจะมาเพลิดเพลินอะไรกับมันก็ไม่เป็นปัญหาจะมาใช้ความสามารถพิเศษมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนผู้อื่นก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไว้ในการสั่งสอนบุคคลบางบุคคล เพื่อให้เขาได้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แต่จะไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือความสามารถพิเศษนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์กับความสามารถพิเศษก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปจะเอาวิชาความรู้ความสามารถเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะใจยังไม่มีความสุขที่ถาวรก็เลยต้องมาหาความสุขชั่วคราวต่อไปโดยการอาศัยความสามารถพิเศษที่ได้จากการนั่งสมาธิได้อุปจารสมาธินี้ดังนั้นถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นวิปัสสนายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นวิมุตติหลุดพ้นผู้ปฏิบัติถ้าเกิดไปมีอุปจารสมาธินี้ก็ควรที่จะอย่าตามอย่าปล่อยให้ใจไปให้ดึงกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิให้อยู่ในความสงบอยู่ความนิ่งอยู่ในอุเบกขาไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาพอถอนออกมาจิตก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาสิ่งที่จิตไม่อยากจะพิจารณาเพราะกิเลสตัณหาไม่ชอบให้พิจารณาก็คือความเสื่อมต่างๆความไม่สวยงามต่างๆกิเลสตัณหาชอบพิจารณาความเจริญชอบพิจารณาความสวยความงามแต่ไม่ชอบพิจารณาความเสื่อมความไม่สวยงามจึงทำให้จิตหลงไหลติดอยู่กับสิ่งที่เป็นของที่จะต้องเสื่อมเป็นของที่จะต้องกลายเป็นของที่ไม่สวยงามไปจึงจำเป็นต้องบังคับให้มองความเสื่อมของสิ่งต่างๆมองความไม่สวยงามของสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้คลายความหลงไหลเพื่อที่จะได้ยุติความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาเสพมาให้ความสุขกับตนอันนี้จำเป็นจะต้องมีใจที่มีอุเบกขาเพราะขณะที่มีอุเบกขานี้ตัณหากิเลสนี้ถูกตัดกำลังลงไปจะไม่มาขัดมาขวางในการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในการพิจารณาอสุภะ ในการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาต้องมีใจที่มีอุเบกขาที่ได้จากการนั่งสมาธิในอัปปนาสมาธิแต่มันก็จะเป็นอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาแล้วอุเบกขามันก็จะค่อยๆ อ่อนกำลังถ้ามีการคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆกิเลสตัณหามันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปแล้วพอถึงขีดหนึ่งการพิจารณาก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้หรือเป็นการหดหู่หงุดหงิดรำคาญใจได้ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องยุติการเจริญปัญญายุติการพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วกลับเข้ามาสู่ในอัปปนาสมาธิใหม่มาทำใจให้สงบให้นิ่งใหม่พอจิตถอนออกมาแล้วมีกำลังของอุเบกขาก็มาพิจารณาใหม่ต่อไปที่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็เพื่อว่าให้มันฝังอยู่ในใจให้มันเห็นได้ตลอดเวลาเวลาใดที่อยากจะเห็นอนิจจังก็จะเห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นอนัตตาก็เห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นทุกขังก็เห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นอสุภะก็เห็นได้เวลาใดที่อยากจะเห็นอาหาริปฏิกูลสัญญาก็เห็นได้การจะเห็นได้แบบนี้ก็ต้องมีการพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเหมือนกับการท่องจำอะไรอย่างนั้นแหละเหมือนกับการท่องจำสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องจำสูตรคูณเวลาที่เราจะคูณหารกันนี่เราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราจำสูตรคูณได้เวลาจะคูณเวลาจะหารนี่เราก็สามารถทำได้ทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆก็เพื่อที่จะให้มันฝังอยู่ในใจให้จิตใจจดจำมันได้พอเวลาที่จะต้องเอามาใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาต่างๆก็จะได้เอามาใช้ได้พอเห็นอนิจจังก็จะไม่อยากได้พอเห็นทุกขังก็จะไม่อยากได้พอเห็นอนัตตาก็จะปล่อยจะไม่ยึดไม่ติดพอเห็นอสุภะก็จะไม่อยากก็จะไม่มีกามอารมณ์พอเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็จะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารอันนี้คือขั้นตอนของการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วความอยากในสิ่งต่างๆมันก็จะหายไปเวลาโผล่ขึ้นมาก็จะถูกปัญญานี้มาทำลายไปจนในที่สุดมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่โผล่ขึ้นมาแล้วความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิความสงบที่เกิดจากการมีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งมันก็จะสงบไปอย่างถาวรจะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปแล้วก็จะไม่มีภารกิจอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาพิจารณาอะไรต่อไปเพราะว่าปัญหาต่างๆนี้ได้รับการกำจัดหมดไปแล้วปัญหาก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ได้ถูกการเจริญสมาธิและปัญญานี้ทำลายหมดไปแล้วไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วงานก็หมดไม่มีงานทำไม่มีอะไรต้องทำอีกต่อไปภารกิจทางพรหมจรรย์ก็สิ้นสุดลงการสร้างความสุขที่ถาวรก็สร้างได้เรียบร้อยแล้วเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาเหมือนกับความสุขชั่วคราวที่เราได้กันความสุขชั่วคราวที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอได้มาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาเพราะเราอยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆแต่ดูแลรักษามากน้อยเพียงไรดีขนาดไหนมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันจากเราไปอยู่ดี พอเสื่อมไปจากไปเราก็ทุกข์แล้วเราก็เลยต้องไปดิ้นรนไปหาอันใหม่มาแทนมันมาแทนอันเก่าหามาแทนกี่อันมันก็ต้องมีวันหมดไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่จะไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะหามาทดแทนได้เวลานั้นก็จะเหลือแต่ความทุกข์ระทมทุกข์ใจเศร้าใจว้าเหวนี่คือเรื่องของความสุขสองแบบด้วยกันความสุขที่ถาวรกับความสุขชั่วคราวถ้าหาความสุขชั่วคราวก็ต้องหาไปเรื่อยๆพอได้มาแล้วหมดไปก็ต้องหาใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาพบกับนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกพวกเราก็จะไม่ได้รู้จักวิธีหาความสุขที่ถาวรตอนนี้พวกเราได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเจอคำสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วก็อยู่ที่พวกเราว่าเราจะเลือกเอาความสุขแบบไหนเพราะไม่มีใครจะมาบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านก็เป็นเพียงผู้เสนอแนวทางเท่านั้นเสนอทางเลือกใหม่เมื่อก่อนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องเอาความสุขชั่วคราวไปแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกที่ดีกว่ามีความสุขที่ถาวรรอเราอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อที่ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่เชื่อแล้วเราจะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกเพราะพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราพอท่านได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็เกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติสละความสุขทางร่างกายไปออกบวชถือศีลแล้วก็เจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือเจริญสติสมาธิปัญญาพอมีสติสมาธิปัญญาก็จะสามารถสร้างความสุขทางใจให้ปรากฏขึ้นมาและอยู่อย่างถาวรได้นั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำกันก็คือต้องยุติการหาความสุขชั่วคราวนี้แล้วมาหาความสุขที่ถาวรกันด้วยการมารักษาศีลของนักบวชกันไปปีกวิเวกไปอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็หมั่นเจริญสติสมาธิและปัญญาพอได้สติได้สมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้วก็จะได้ความสุขถาวรเต็มร้อยตามลำดับนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่ถาวรไม่มีใครที่จะตัดสินใจให้กับพวกเราได้พวกเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองเพราะพวกเราจะต้องเป็นผู้รับผลของการตัดสินใจของเราเองคนอื่นไม่สามารถที่จะมารับการตัดสินใจของเราได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกไม่สามารถที่จะเอาความสุขที่ถาวรนี้มายัดเยียดให้กับพวกเราได้พวกเราจำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาเองแต่ท่านสอนเราได้บอกเราได้ว่าวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้สร้างอย่างไรเราก็ต้องเกาะติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะสร้างความสุขที่ถาวรนี้ให้สำเร็จบริบูรณ์ได้เพราะเรายังต้องอาศัยคำสอนการคำแนะนำไปเรื่อยๆเพราะขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ละขั้นก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราต้องศึกษาที่เราจะรู้จะเห็นเวลาที่เราปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติแล้วเราไปติดอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปถามผู้ที่รู้เพื่อที่จะได้ รู้วิธีแก้ปัญหาต่างๆรู้วิธีแก้อุปสรรคที่ขวางทางอยู่ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติอยู่ตราบนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นผู้แนะแนวทางแต่พอได้สำเร็จแล้วพอได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเหมือนกับนักศึกษาที่ได้จบปริญญาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมหาลัยไปหาครูหาอาจารย์เพราะได้จบเรียนจบแล้วได้วิชาความรู้ที่ต้องการแล้วสามารถนำมาวิชาความรู้เหล่านั้นไปทำมาหากินได้แล้วฉันใดการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็ยังต้องพึ่งพาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายจนกว่าจะได้หลุดพ้นแล้วได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วได้พบบรมสุขแล้วได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วก็จะไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่สองชนิดคือความสุขชั่วคราวที่เป็นความสุขเบื้องต้นแต่เป็นความทุกข์บั้นปลายกับความสุขที่ถาวรที่เป็นความทุกข์ในเบื้องต้นแต่เป็นความสุขในบั้นปลายเราก็เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยาวทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหมือนกับการที่จะเดินทางไปทิศเหนือกับทิศใต้พร้อมๆกันนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องการเดินทางไปทิศเหนือก็ไม่สามารถเดินทางไปทิศใต้ได้เพราะอยู่คนละทิศกันนั่นเองต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าจะเอาความสุขชั่วคราวก็ต้องยอมรับกับความทุกข์ที่จะตามมาในบ้านปลายถ้าต้องการความสุขที่ถาวรก็ต้องยอมรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเลี่ยงเลี่ยงได้ก็ต้องไปพิจารณาดูกันเอาเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะขออนุญาตหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะไม่มีการถามตอบปัญหากันอีกถ้าต้องการถามก็ขอให้ถามในช่วงนี้ได้เลยถ้าไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะให้พิธีกรเอาคำถามของผู้ที่ติดตามทางบ้านฝากถามมา คำถามจากทางบ้านจากคุณซาร่าปฏิบัติสมาธิถึงขั้นไหนคะถึงจะบรรลุขั้นโสดาบันคะ ก็ต้องมีสมาธิที่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากได้แล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์เช่นร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องมีกำลังสมาธิที่พอจะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้คือต้องปลงให้ได้ยอมตายยอมเจ็บนะถ้ายอมตายยอมเจ็บแล้วก็จะไม่ทุกข์กับค ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องมีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาแต่ใจผู้ที่ไปอยากนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความอยากแต่อย่างใดเพราะความอยากจะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได ้คำถามจากคุณสรัญญาการสวดมนต์ถือเป็นการภาวนาไหมคะ ก็เป็นการทำเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิแต่เป็นขั้นเริ่มต้นสงบก็คงจะไม่สงบเท่ากับการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ก็เป็นประโยชน์ในสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเพ่งดูลมหรือพุทโธได้ก็อาศัยการสวดมนต์กล่อมใจไปก่อนพอใจสงบลงในระดับหนึ่งก็จะสามารถเพ่งดูลมบริกรรมพุทโธต่อไปได ้คำถามจากคุณพาดาวางแผนลาออกจากงานอีก5ปีอยากเป็นอิสระและใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่บางครั้งจิตไม่ยอมลงให้เบื่ออยากควรปฏิบัติอย่างไรดีคะ ก็ควรลาออกเสียเดี๋ยวนี้เลยเพราะใครจะไปรู้ว่าจะอยู่ถึง5ปี คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราอยากปลีกวิเวกแต่ทำให้บุพการีเสียใจน้ำตาร่วงเครียดนอนไม่หลับเราควรจะยังคงไปหาที่ปลีกวิเวกหรือควรอยู่บ้านเพื่อความสบายใจของบุพการีคะ ไอความไม่สบายใจของบุพการีเพราะเขาไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่จากกันวันนี้ก็ต้องจากกันในวันข้างหน้าอยู่ดีฉะนั้นการที่ทำให้เขาร้องห่มร้องไห้นี้ไม่ได้เป็นการกระทำของเรามันเป็นการกระทำของเขาเองที่เขาไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องมีการพัดพรากจากกัน คำถามจากคุณปลาข้อ1ฝึกนั่งสมาธิมาประมาณ3ปีโดยบริกรรมพุทโธแต่ขณะบริกรรมจะรู้สึกตึงปวดบริเวณตาหน้าผากและศีรษะทุกครั้งรู้สึกทรมานและไม่อยากบริกรรมบางครั้งหลังจากที่นั่งเสร็จจะรู้สึกเหนื่อยมากใจเต้นควรทำอย่างไรคะ ก็ลองคิดถึงตอนที่ไปร้องเพลงคาราโอเกะดูเวลาร้องเพลงคาราโอเกะนั้นมันปวดพูดพอมาพูดโทมันปวดมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความชอบไม่ชอบพอเราต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาถ้าได้ทำในสิ่งที่เราชอบนี่มันหายไปหมด ข้อ2ในชีวิตประจำวันหากเราบริกรรมพุทโธแบบมีเสียงโดยทำปากขมุบขมิบไปด้วยจะได้สติหรือพลังจิตไหมคะเพราะถ้านึกในใจก็จะรู้สึกอึดอัด มันพลังจิตมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ที่ปากนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้วาจาบริกรรมเราต้องการใช้ใจเป็นผู้บริกรรมมันจะอึดอัดก็อย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราทำอะไรที่เราไม่ชอบมันก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาแต่พอเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็จะชินแล้วมันก็จะหายไปเอง ข้อ3หากใช้การดูลมหายใจจะต้องตามลมเข้าไปข้างในด้วยไหมคะหรือดูเฉพาะที่ปลายจมูกเท่านั้นและการดูลมหายใจนี้ได้บุญหรือไม่คะ ไม่ต้องตามลมหรอกให้ดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสเด่นชัดที่สุดคือบริเวณปลายจมูกหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้อยู่ตรงจุดนั้นเวลาจิตสงบก็จะได้บุญมากเป็นบุญที่สูงสุด คำถามจากคุณฟ้าชายเป็นคนสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันมา 3-4 เดือนแล้วค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยจึงหันมานั่งสมาธิเพราะแต่ก่อนเคยทำแล้วชอบที่ใจสงบดีพอปฏิบัติมาได้1สัปดาห์อาการเจ็บหน้าอกก็หายไปจิตใจสงบขึ้นจึงเริ่มนั่งสมาธิเช้าเย็นและรักษาศีลไปด้วยแต่อาทิตย์ก่อนไม่สบายจึงนั่งสมาธิได้ไม่เต็มที่ พออาการดีขึ้นเวลานั่งกลับรู้สึกเหมือนน้ำลายเต็มปากมันจะไหลออกมาพยายามพุทโธก็จะหายไปแต่พักนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งควรทำอย่างไรดีคะเพราะทุกครั้งถ้าผ่านอาการใดไปได้ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกค่ะ ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแบบที่เราเคยทำมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เวลาไม่สบายก็สามารถนอนภาวนาไปได้ที่ไม่ให้นอนภาวนาเพราะกลัวจะหลับแต่เมื่อเรานั่งภาวนาไม่ได้เรานอนอยู่เราก็ยังภาวนาไปได้และถ้ามีสติดีก็อาจจะไม่หลับก็ได้ฉะนั้นอย่าให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นอุปสรรคขวางการภาวนาของเราเพราะการภาวนาของเรานี้ภาวนาที่ใจไม่ได้ภาวนาที่ร่างกายดังนั้นถ้าเราอยู่ในท่านั่งไม่ได้ท่าเดินไม่ได้ท่ายืนไม่ได้เราอยู่ในท่านอนเราก็ภาวนาไปมันจะหลับก็ปล่อยมันหลับไปเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเราก็ภาวนาต่อไป คำถามจากผู้ฝากถามถ้าเราเจอคนที่คอยแต่มีแต่จะเบียดเบียนเราใส่ร้ายป้ายสีเราขณะที่เราทำถูกต้องตามหลักกฎหมายจะมีวิธีทำอย่างไรให้คนผู้นั้นให้เขามีเมตตาต่อเราและไม่เบียดเบียนเราครับ ก็เหมือนกันกับการที่จะไปทำกล้วยให้เป็นส้มนะเป็นไปได้หรือไม่เราอยากจะให้กล้วยมันเป็นส้มทำยังไงจนมันตายมันก็ยังเป็นกล้วยอยู่ดีมันเป็นส้มไม่ได้คนที่เขาเป็นอะไรอย่างไรเขาก็เป็นอะไรอย่างนั้นของเขาเราจะไปอยากไปเปลี่ยนเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นอกจากตัวเขาต้องเป็นผู้เปลี่ยนตัวเขาเอง คำถามจากคุณชนิดาภาในบางครั้งหนูรู้สึกอิจฉาริษยาบุคคลอื่นจะทำอย่างไรให้ตัดได้คะเพราะรู้สึกตลกตัวเองค่ะ ก็ต้องคิดว่าคนอื่นเหมือนตัวเราเวลาเขาได้ดีได้ดีเขามีความสุขเวลาเราได้ดีได้ดีเราก็มีความสุขเราจึงไม่ควรไปอิจฉาในความสุขของผู้อื่น และหนูอยากดับความโมโหและความโกรธค่ะ ก็เกิดจากความอยากของเรานั่นแหละถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็โกรธขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องพยายามลดละความอยากให้มันน้อยลงไปให้ถือหลักมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธใคร คำถาม หมดแล้วค่ะหมดแล้วเดี๋ยวให้ทางคุณต่อถามมีคำถามสดที่เข้ามาอยู ่คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณอิสริยาพรนะครับขอถามคำถามเกี่ยวกับการทำสมาธิเดินจงกรมอย่างสม่ำเสมอแต่ยังขาดในการรักษาศีล5แล้วจะทำบุญแล้วจะได้บุญใหม่คะเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันค่ะ คือการรักษาศีลนี่จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะสนับสนุนในการนั่งสมาธิการเดินจงกรมถ้าเราขาดเครื่องมือคือการรักษาศีลใจของเราก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายกับการไปทำผิดศีลมันก็จะทำให้เราต้องเสียเวลากับการไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำผิดศีลของเราแล้วก็ทำให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติได้เต็มที่แล้วก็จะมีความรู้สึกวุ่นวายใจค้างๆอยู่ภายในใจจะทำให้การทำใจให้สงบนี่ยากกว่าการที่มีศีลดังนั้นในเบื้องต้นต้องพยายามรักษาศีล5ให้ได้ก่อนแล้วศีล5ก็ไม่พอสำหรับการที่จะมาปฏิบัติจิตภาวนามาเดินจงกรมนั่งสมาธิจำเป็นจะต้องมีศีล8ถึงจะมีเวลาและใจก็จะเย็นใจก็จะสงบมากกว่าผู้ที่รักษาศีล5เพราะผู้ที่รักษาศีล5ยังสามารถที่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่ก็จะทำให้ใจยังมีความอยากมีความกังวลกังวายความกำหนัดยินดีกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ไม่มาเดินจงกรมไม่มานั่งสมาธิแต่ถ้าถือศีล8มันก็เป็นการปิดประตูไม่ให้ใจไปหาความสุขทางร่างกายก็เลยต้องมาหาความสุขทางใจ ก็จะมีเวลาที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที ่คำถามจากคุณนะเนวหวันนะครับในกรณีที่ต้องการรักษาศีล8แต่ยังคงต้องทำงานตามปกติเราสามารถนำมาปรับได้บ้างไหมคะอย่างเช่นการกินอาหารต้องไม่เกินเที่ยงแต่ในการทำงานเราได้พักบ่ายโมงเราสามารถเลื่อนเวลาออกมาได้ไหมคะและในส่วนของการแต่งกายนั้นบางงานมีความจำเป็นต้องแต่งตัวบ้างเพราะต้องมีการพบปะผู้คนจะสามารถแต่งได้ไหมคะ ถ้ามีเหตุมีผลก็ปรับได้เช่นรับประทานอาหารช้าไปสักชั่วโมงอันนี้ถ้าไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเองบางคนอยากจะกินบ่ายๆหน่อยจะได้ตอนเย็นจะได้ไม่หิวกลัวความหิวอย่างนี้ก็ไม่ควรหิวก็ปล่อยให้มันหิวไปเพราะหิวส่วนใหญ่มันหิวที่ใจมันไม่ได้หิวที่ร่างกายแล้วเราสามารถระงับความหิวได้ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบดังนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของเหตุผลเรื่องของการทำงานที่ส่วนใหญ่เขาจะพักกันตอนเที่ยงวันเราก็รับประทานอาหารตอนที่เราพักไปเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปตามพอความเหมาะสมตามกาลเทศะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปแต่งเพราะอยากจะเสริมสวยความงามเสริมสวยบุคลิกของตนอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสไป คำถามข้อต่อไปจากคุณดวงตานะครับถ้ากินมากนอนมากแม้จะนอนในที่นอนแข็งๆแล้วก็มีเรื่องทุกข์แบบที่ไม่ได้ตั้งใจควรทำตัวและทำใจอย่างไรคะ ก็ต้องกินให้น้อยแหละพยายามดัดนิสัยตนเองอย่าไปกินให้มันมากให้หัดเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาบ้างให้นึกถึงสภาพของอาหารที่มันเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของมันเวลาอยู่ในจานก็มีรูปร่างลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่มันอยู่ในปากขบเคี้ยวอยู่ผสมกับน้ำลายก็ลองคายออกมาดูหน้าตามันบ้างเวลาไม่สบายเวลาอาเจียนออกมาก็นั่งดูมันบ้างเวลาที่ขับถ่ายออกมาทางทวารก็นั่งจ้องนั่งเพ่งดูมันบ้างพิจารณามันบ้างว่าอันนี้ก็อาหารดีๆนี่เองที่เราอยากกินเหลือเกินทำไมพอถึงตอนนี้แล้วเราไม่อยากกินเสียแล้วก็อันนี้ก็จะทำให้เราเวลาที่เกิดการอยากจะกินอาหารมากๆก็ให้นึกถึงส่วนที่มันทำให้เราไม่อยากกินบ้างมันก็จะตัดความอยากลงไปได้แล้วเราก็จะกินไม่มาก คำถามจากคุณก้อยนะครับอยากถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติธรรมแบบสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกันอย่างไรคะ คือมันเป็นสองขั้นตอนนะสมถะก็ทำใจให้สงบวิปัสสนาก็คือเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจเป็นงานที่จะต้องทำต่อเนื่องกันสนับสนุนกัน คำถามจากคุณสุพนานะครับนั่งสมาธิกับพระอาจารย์นั่งบริกรรมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพอจิตสงบใกล้ท่านเทศจบแล้วสะดุ้งเหมือนมีอะไรหลุดจากเข่าซ้ายมองไปเห็นเด็กผู้ชายอายุราว12ปีนอนอยู่แล้วหายไปในวงเล็บเห็นขณะนั่งสมาธิแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะ ก็ปล่อยวางมันผ่านไปแล้วมันไม่มีพิจารณาดูว่ามันมีสาระประโยชน์อะไรหรือไม่สาระประโยชน์ก็คือเอามาดับกิเลสตัณหาต่างๆได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ปล่อยมันผ่านไปพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันกลับมาไม่ได้หรือเวลามันมาห้ามไม่ให้มันมาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสนใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไป คำถามจากคุณนารินนะครับผู้ที่บรรลุพระโสดาบันจะมีนิมิตอะไรแสดงให้รับทราบได้บ้างครับและพระโสดาบันจำเป็นไหมครับที่จะสามารถรับรู้เรื่องโลกทิพย ์เรื่องรับรู้โลกทิพย์นี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นโสดาบันโลกทิพย์นี่มันเป็นเรื่องของเวลาจิตเข้าสมาธิแล้วมีอุปจารสมาธิก็จะไปรับรู้เรื่องโลกทิพย์ได้ ส่วนโสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ท่านปล่อยวางร่างกายได้เหมือนกับปล่อยวางร่างกายคนอื่นเวลาร่างกายคนอื่นเป็นอย่างไรเราไม่ทุกข์ชั้นใดร่างกายของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันชั้นนั้น คำถามจากคุณอเล็กนะครับการกราบไหว้พระภูมิเจ้าที่จะถือว่าเป็นวิจิกิจฉาได้ไหมครับ มันไม่ใช่หรอกมันเป็นการเชื่อในสิ่งที่เราถูกเสี่ยมสอนมาหรือที่เราได้เรียนรู้มาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็อยากจะให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราถ้าจะเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี่จะน่าจะได้คือเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดในโลกนี้ที่จะคุ้มครองรักษาใจของเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น คำถามจากผู้ไม่ผิดย่อมไม่รู้นะครับผมนั่งสมาธิพอจิตเริ่มจะสงบหากมีเสียงดังมารบกวนจะเกิดอาการเหมือนไฟช็อตหรือก่อนนอนผมจะบริกรรมพุทโธแล้วมีอาการเหมือนไฟช็อตเหมือนกันอยากทราบว่าเป็นอาการของจิตที่ไม่มีกำลังพอหรือจิตอ่อนใช่หรือไม่และมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่ขอทราบแนวทางการปฏิบัติต่อไปครับ คือมันเป็นอะไรเราก็อย่าไปสนใจมันก็แล้วกันให้เราสนใจอยู่กับการเจริญสติเพียงอย่างเดียวให้สร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ใจสงบเวลาขณะที่ใจจะสงบมันจะมีอาการอะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติของจิตแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันบางคนเวลาจะก่อนจิตจะรวมนี่มันจะมีอะไรแปลกๆให้ปรากฏก็มีแล้วมันก็รวมลงไปบางคนก็ไม่มีนั้นมันจะมีไม่มีนี่เราจะไปบังคับมันไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เรารักษาสติไว้ให้ดีประคับประคองใจด้วยสติไปไม่ให้มันเผลอแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะหายไป คำถามจากคุณอัญชิตานะครับมีคนใกล้ตัวเขาคิดว่าเวลามาทุกข์ไม่ควรเข้าวัดเพราะต้องคิดแก้ปัญหาก่อนต้องรอเวลาที่สบายกายสบายใจจึงจะยอมเข้าวัดเราชวนเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเข้าปฏิบัติค่ะเพราะบอกว่ายังไม่พร้อมอยากสบายใจก่อนเราควรจะบอกเขาอย่างไรดี เขาไม่รู้บอกว่าการไปวัดนี่ก็เพื่อไปทำให้สบายใจแล้วจะสบายใจได้เร็วกว่าการที่เราพยายามที่จะทำตัวเราให้สบายใจได้เพราะว่าการทำใจให้เราสบายของเราส่วนใหญ่มันเหมือนกับรอให้ไฟมันไหม้หมดแล้วก่อนรอให้ความอยากมันหายไปมันสงบตัวลงไปแล้วมันถึงจะหายแต่ถ้าเราไปเข้าวัดแล้วเราไปได้ศึกษาได้พบกับครูสอนที่ถูกต้องคือพบหมอที่เก่งหมอก็บอกว่าหยุดความอยากซิก็จะหายเลยทันทีอันนี้เขาไม่รู้ว่าการมาวัดนี่ก็เพื่อมารักษาใจให้สบายนั่นเองแต่ถ้าเขาไม่อยากจะเข้าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นคนที่เวลาร่างกายไม่สบายแล้วเขาบอกว่าเขากินยาที่บ้านรักษาที่บ้านเดี๋ยวให้มันหายก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลถ้าหายแล้วไปโรงพยาบาลทำไมโรงพยาบาลเขามีไว้สำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าหายแล้วเขาก็ไม่นับอยู่ดีฉันใดคนที่สบายใจแล้วจะมาวัดก็ไม่รู้มาทำไม คำถามจากคุณเพชรนะครับคุณพ่อนอนป่วยเป็นเจ้าชายนิทราอยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะทำบุญอุทิศให้ไปถึงท่านได้บ้างครับ ก็รอให้ท่านตายก่อนนะตายแล้วก็ทำบุญอุทิศได้ตอนอยู่ก็พยายามเลี้ยงดูร่างกายของท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำถามจากคุณอุจังนะครับการทำบุญด้วยการบูชาพระเช่น500ได้องค์นี้พันได้องค์นี้แบบนี้เราจะได้บุญไหมคะบางครั้งก็รู้สึกว่าทำบุญเพราะอยากได้พระมาบูชา ถ้าเราอยากจะได้ของตอบแทนก็ไม่ได้เป็นการทำบุญ เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการซื้อขายเหมือนกับเราที่เราไปร้านขายของเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาอันนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นเรื่องของการค้าขายกัน คำถามจะคุณเดินหน้าล่าฝันให้เป็นจริงนะครับทำไมหนูเจอแต่คนมาเอาเปรียบคะในทุกๆเรื่องเกิดจากอะไรคะแล้วหนูควรทำอย่างไร ชาติก่อนเราเคยไปเอาเปรียบเขาไงชาตินี้ก็เลยก็ถูกเขาเอาเปรียบถ้าอยากจะไม่ให้เขาเอาเปรียบชาตินี้ก็เราก็อย่าไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วต่อไปชาติหน้าก็จะไม่มีใครมาเอาเปรียบเรา คำถามขั้นเวลานะครับพอดีว่ายังมาไม่ถึงนะครับพระอาจารย์ครับสภาวะมารที่มารบกวนพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้นี่เป็นสภาวะที่เกิดจากนิมิตหรือว่าเป็นสภาวะที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสที่พระพุทธเจ้าต่อสู้ครับอาจารย ์มันก็อยู่ในใจของพุทธเจ้าในใจของคนเราทุกคนเนี่ยก็คือกิเลสตัณหานี่แหละที่มันจะมาคอยสร้างอุปสรรคขวางกั้นการที่จะทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบนั้นมันก็แล้วแต่กิเลสของแต่ละคนว่ามันจะหนักไปในทางไหนจริตของแต่ละคนบางคนก็เป็นเรื่องของโทสะบางคนก็เป็นเรื่องของราคะมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญกันก็คือใช้ปัญญาจะเป็นอสุภะก็ดีเป็นตายรักก็ดีเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็ดีทำเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะมาทำลายมารต่างๆที่มาคอยขวางกั้นการบรรลุธรรมของเราได ้แล้วการต่อสู้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันนะครับพระอาจารย์สู้ได้ระดับไหนครับพระอาจารย ์ก็อยู่ที่กำลังของสติของเราถ้าเรามีสติมากเราก็สามารถที่จะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเวลาต้องฝึกสติให้มากต้องหมั่นเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการระลึกถึงความตายไปหรือด้วยการเฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปใจก็จะไม่ลอยไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบัน คำถามจากคุณอาโร่นะครับความฝันเกิดจากอะไรครับเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรือเปล่าครับ ความฝันก็มาจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละมันเกิดจากความจำเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้กระทำไว้ในอดีตในปัจจุบันด้วยพอเวลาเรานอนหลับจิตมันก็เอาความสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยจำได้นี้มาคิดมาปรุงมาแต่งไปถ้าเราทำความดีเราก็มักจะฝันดีถ้าเราทำความชั่วมันเราก็มักจะฝันร้าย คำถามจากคุณอาจารย์คุณกูลนะครับวิธีทำสมาธิเพื่อให้จิตรวมควรทำอย่างไรคะ ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องวิธีที่จะสร้างสติก็ใช้พุทโธก็ได้ใช้การดูร่างกายไปก็ได้ใช้การเจริญมรณานุสติก็ได้หรือเวลานั่งก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้มีหลายวิธีในการมี40วิธีเรียกว่ากรรมฐาน40ถ้าอยากจะเลือกใช้วิธีไหนก็ลองไปค้นคว้าดูในพระไตรปิฎกเอานะ มีบางคำถามแปลกๆด้วยนะครับถามว่าเข้าภาษาปีที่แล้ววันอะไรนะครับหา Google นะครับ คือถ้าไม่มีคำถามก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเวลาก็พอสมควร คร ับไว้วันเพราะมันเดี๋ยวนี้มันมีถามทุกวันคำถามมันก็เลยน้อยลงไปเรื่อยก็เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็มีอีกฉันคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ